राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 12 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम दुराचारों से छुटकारा नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा द्वेष आदि जितने दुर्गुण दुराचार है उससे छुटकारा नहीं हो रहा है। इसमें बात है समझने की, खूब ध्यान देकर आप समझे कृपा करें। दुर्गुण दुराचार है, ये है नहीं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे क्रोध है तो क्रोध स्वतः नहीं है, जैसे काम है तो ये स्वतः नहीं है, जैसे लोभ है तो ये स्वतः नहीं है, हिंसा है द्वेष है ये सब जितने भी स्वतः नहीं है, ये पैदा होते हैं और आते हैं और जाते हैं। आप जितने बैठे हैं भाई बहन बड़े संत सज्जन पूज्य सब अपने अनुभव करें कि इसका आना जाना होता है। अभी कोई अवगुण नहीं है, आप देखो अब काम है क्रोध है लोभ है मद है मत्सर्य क्या है, अभी कोई अवगुण नहीं है। तो अवगुण नहीं होने की अवस्था स्वतः है और ये आगंतुक है, ये कृते हुए ये आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्श आस्म कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, ये रहने वाला नहीं है। जैसे क्रोध है तो क्रोधी आदमी सब जगह क्रोध नहीं करता, लोभी आदमी सब जगह लोभ नहीं करता, सबके लिए लोभी नहीं होता, सबके लिए कामी नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, सब समय में क्रोधी लोभी नहीं होता और सदा क्रोधी लोभी नहीं होता। खूब आप ख्याल करें इस बात का। और जिसमें क्रोध काम और लोभ होता है उस समय भी जितने दोष उस दोष के समय में भी निर्दोषता स्वतः रहती है, निर्दोषता से ही दोषों का ज्ञान होता है, असत का ज्ञान सत से ही होता है, असत की प्रवृत्ति समय भी सत्ता रहती है सतरूप रहता है। सबका वर्तमान निर्दोष है, सबका स्वतः निर्दोष है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि अमल, मल रहित स्वतः स्वाभाविक, मल है ये दोष है आगंतुक है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उस निर्दोष में सबकी स्थिति स्वतः है, निर्दोषता स्वाभाविक है, दोषों से रहित बना सबका स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। और दोष किसी संसर्ग से किसी संग से किसी कारण से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। दोषों के भाव और अभाव को आप जानते हो, दोषों के भाव को रब, दोष आया अब दोष मिट गया, दोष आया चला गया, तो इनके भाव और अभाव को आप जानते हो। आपके अभाव को आप कोई नहीं जानते, किसी को भी अपने अभाव का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपना अभाव होता ही नहीं, वो भाव है और ये आगंतुक है, ये आने जाने वाले हैं, इस वास असद है ये, और सदगुण सदाचार ये है स्वतः स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं है। साधकों ने एक बड़ी भूल की है, इन सदगुण सदाचारों को उपार्जित समझा है कि सत्य बोलना हम सीखेंगे करेंगे तब सत्य बोलना होगा, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये हम करेंगे तो वो ये नहीं है। अशुद्ध बोलना आगंतुक है, सत्य स्वतः स्वाभाविक है, एक मार्मिक बात है ये। सत्य बोलना स्वाभाविक है, बालक है वो सदा ही ऐसा रखो, कुसंग ना हो तो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ वो सीखता है, और सत्य सत्य है स्वाभाविक है, अहिंसा सत्य है, शांति सत्य है स्वाभाविक है। इस वास्ते उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था वो उत्तम है, सहज अवस्था वो स्वाभाविक है, उसमें अस्वाभाविकता नहीं है। आज अस्वाभाविक तो स्वाभाविक मान लिया, स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया। नाम दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य ये स्वतः है, इसको तो कृत्रिम मान लिया, और ये दुर्गुण दुराचार इनको स्वतः मान लिया। ये स्वतः है, ये स्वतः नहीं है। सद्गुण सदाचार स्वतः है, सद्गुण सदाचार के साथ सत शब्द लगता है, तो सत का अभाव नहीं, ना भाव विद्यते सत्र, सत का अभाव नहीं होता, और असत की सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो ये दुर्गुण दुर्गुण असत है, ये सत नहीं है। सत्संग असत्संग, सत्संग नित्य है, असत्संग अनित्य है, परंतु मान रहा है असत्य संग को नित्य मान रखा है। कहते सत्संग के समय जो शांति रहती है वो और समय नहीं रहती, तो ये भावना आपने कर ली है। कृपानाथ कृपा करें, शांति स्वतः रहती है। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति स्वतः शांत ठंडापन है। गर्म तो संयोग से होता है, ऐसे दुर्गुण दुराचार ये कृत्रिम आगंतुक है, स्वतः शांति है, अक्रोध है, शांति क्षमा है, दया है, मृदुता है, सरलता है, ये सत्य है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक। अब दुर्गुण दुराचारों को स्वाभाविक मान लिया तो भी ये बचना कठिन हो गया। गहरा उतरा विचार करो, और किसी के मन में हो तो ये शंका कर देना, पूजा लिख देना। वास्तव में शांति स्वाभाविक है, अशांति कृत्रिम है। सुख स्वतः है, दुख कृत्रिम है, प्रतिकूलता आगंतुक है, अनुकूलता स्वतः है, मुक्ति स्वतः है, बंधन आगंतुक है, तब ये मिटता है। और मुक्त के बाद में यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासि पांडव, जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होगा, तो मोह आगंतुक है, मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है। आप सब विचार करें तो स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक। जैसे आप नींद लेते हैं तो नींद के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, परिश्रम करते तो नींद आते ही नहीं, मन संकल्प नींद नहीं आती, नींद स्वतः आती है। इस तरह से संसार का अभाव स्वतः होता है, भाव पैदा होता है ये तो किसी निमित्त से होता है, अभाव स्वतः होता है। तो दुर्गुण दुराचार है, बंधन है, इसकी स्वतः निवृत्ति होती है, और मुक्त अवस्था स्वतः रहती है, स्वाभाविक है। क्रोध अवस्था नित्य नहीं रहती, अक्रोध अवस्था नित्य रहती है, क्रोध आता है और जाता है, अक्रोध आता जाता नहीं है। क्रोध के समय भी अक्रोध रहता है, विषमता के समय भी क्षमता रहती है, दुर्गुण दुराचारों के समय भी सदगुण सदाचार रहते हैं, असत की सत्ता नहीं है, असत आगंतुक है, सत की सत्ता स्वतः सिद्ध है। आप अगर अनुभव करना चाहे तो ऐसा अनुभव कर सकते हैं। कोई आदमी विचार कर ले कि मैं असत्य बोलूंगा, एक आदमी सत्य बोलूंगा, ऐसा क्या एक बोलता है सत्य बोलूंगा, एक कहते मैं असत्य बोलूंगा, तो असत्य उसका निभेगा नहीं। और असत्य बोलने वाले को सत्य का सहारा लेना, देखो भाई हम सत्य कहते हैं, ये बात सत्य कहते हैं, सत्य का सहारा लेना पड़ेगा असत्य बोलने वाले को, और सत बोलने वाले को अस्त का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। भाई वो असत कहते हैं, नहीं बोलना पड़ेगा। सत बोलने वाला है वो असत नहीं बोल सकता, असत बोलने वाला सत बोल सकता है। सत से कोई परवाह नहीं, एकदम असत का ही तो विचार करता है, उसको कह दिया तुम हमारी गवाह सत दे दो, तुम्हारे को 5 रुपया देंगे, तो सत बोल जाएगा। वो 5 रुपया में सत बात कह देगा। बंद सत भाषण करने वाले को 50 रुपए दो, 500 दो को तुम सत असत बोल दो, थूकू तुम्हारे रुपये पर, मैं असत कैसे बोल दू। और असत रह नहीं सकता 8 बार भी। आप कोई विचार कर लें कि हम 8 बार असत बोलेंगे, कम से कम आज अभी से कल शाम कल सुबह तक असत बोलेंगे। क्या भूख लगी है? नहीं लगे तो हाँ, नहीं लगी है तो हाँ कह दो। लगी कि ना, प्यास लगी है कि ना, तो व्यवहार मुश्किल हो जाएगा। कहते व्यवहार भले ही मुश्किल हो जाए, अंदर भले ही मत मिले, मन तो असत बोले गई, तो असत बोलने का सत्य हो गया, असत बोलने की प्रतीक असत हो गई। सत बोलो तो सत आ जाए, असत बोलो तो सत आ जाए, सतपिंड छोड़ेगा नहीं आपका। आपने नियम किया, नियम कल तक गया तो सत हुआ का असत हुआ, नियम सत हो गया, कैसे असत लोग है? तो संसार नित्य नहीं है, सत परमात्मा नित्य है। सत है वो सत्ता जितनी है वो नित्य है, असतपना अनित्य है, आगंतुक है। ऐसे दुर्गुण दुराचार जितने गए उसका संग असत संग है, सदगुण सदाचार है उनका संग सत्संग है। तो सत्संग तो नित्य है, असत्संग आगंतुक है। असत का अभ्यास ज्यादा हो जाने से इसमें अस्वाभाविक में स्वाभाविकता हो गई, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले की स्वभाव पड़ गया, बीड़ी सिगरेट का तो स्वभाव पड़ा हुआ है, वो छूटना कठिन होता है, पर वास्तव में छूटना सुगम है, वो छोड़ सकता है। बीड़ी नहीं पीने वाला नहीं पी सकता, मांस खो रहे उसको कह दिया जाए 2 रुपया देंगे और भोजन हमारे पास करेंगे, करना ही पड़ेगा, तो कई दिन कर लेगा वो। और जो निरामिष है भोजन मांस नहीं खाता, उस वह तो 500 रुपया दे, बात कैसे कर रहे, मुर्दे को छूते नहीं, हम स्नान करना पड़ेगा हमें, मुर्दे को छूने की बात कहते हो, कपड़ों से स्नान करना पड़ेगा। तो जितने दुर्गुण दुराचार है ये कृतिसाध्य है, और जो गुण सदाचार है वे स्वतः सिद्ध है। असत का अभ्यास करने से उसमें स्वाभाविकता दिखने लग गई। ऐसे ये बंधन अनित्य है, मुक्ति नित्य है। बंधन नित्य अनित्य आप करते हो, आप कितना ही असत को पकड़ो असत ठहरेगा नहीं, आपकी अवस्था है नहीं बदलती है, न जागृत ठहरती है, न स्वप्न ठहरता है, न सुषुप्ति ठहरती है, न आपके मूर्छा ठहरती है, न समाधि ठहरती है, समाधि से अतीत वो सहज अवस्था सत्य है, वो कभी भंग नहीं होती। असत अवस्था में मैं इन अवस्थाओं में भी अवस्था रहित जो वास्तव में सहज अवस्था है वो स्वतः रहती है। सब अवस्थाओं में सहज अवस्था स्वाभाविक है, उस स्वाभाविक सहज अवस्था से ही ये 5 अवस्थाएं प्रतीत होती है, इनका भान होता है। सहज अवस्था निरंतर रहती है, स्वतः प्राप्त है वो, और ये स्वतः प्राप्त नहीं है। सत्य रह कर जाती है, संयोग और वियोग होता, हरदम विश्रुति रहती, हरदम स्वप्न नहीं रहता, हरदम जागृत नहीं रहते, हरदम समाधि नहीं रहती, हरदम मूर्छा नहीं रहती, परंतु सहजावस्था हरदम रहती है। उत्तम सहजावस्था तत्व ज्ञान हो गया, उसे सहजावस्था स्वाभाविक है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वाभाविक है। तो सत स्वाभाविक है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं और असत ठहरता ही नहीं, असत टिकता ही नहीं और सत मिटता ही नहीं। अब इसको कठिन मान लिया तो मुक्ति सहज है, बंधन कठिन है। बंधन उद्योग से होता है, कुछ करोगे आप अतव होगे, ऐसा पाप कैसे होगा बताओ। पवित्र तो सतह होगी, पुण्य पुण्य सतह स्वाभाविक है। तो अस्वाभाविक में स्वाभाविकता, स्वाभाविक में अस्वाभाविकता स्वीकार कर ली, इस बात बड़ा कठिन हो गया। तो कठिन क्यों हो गया कि आपने अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया और स्वाभाविक सहजावस्था उसको अस्वाभाविक मान लिया। ये करने से होती, करने से ये नहीं होती है, करने से सत की प्राप्ति नहीं होती है। वास्तव में सत की प्राप्ति न करने से, क्रिया और पदार्थ प्रकृति जन्य है और अक्रिय और ये पदार्थों का अभाव, संसार के संयोग का अभाव स्वतः है, अक्रियता स्वभाव है। क्रिया का आरंभ और अंत होता है, कोई क्रिया करो आरंभ और अंत होता है, अक्रिय का अंत नहीं होता है। क्रिया के समय अक्रिय की प्रतीति नहीं होती, भान नहीं होता, परंतु वो अक्रिय रहती है। ऐसे वस्तु का संयोग के समय भी उसका वियोग है, पहले वस्तु नहीं थी फिर नहीं रहेगी और वर्तमान में भी नियोग वो अभाव में जा रही है। तो संसार का वियोग ही नित्य है और परमात्मा का योग ही नित्य है। वियोग के समय भी परमात्मा का योग है, संसार की सत्ता मानते हुए भी परमात्मा की असत्ता नहीं होती, वो होता है जो गति में रहता है। ना सतो भी देते असत का भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, ये रह ही नहीं सकती, कैसे रहेगी, ये तो मिट जा है सभी। ये सबका अनुभव है, सत नित्य निरंतर है इसका तो अनुभव नहीं है, मन असत निरंतर मिट रहा है ये तो अनुभव सबको है। जागृत नहीं रहती, स्वप्न नहीं रहती, सुषुप्ति नहीं रहती, मूर्छा नहीं रहती, समाधि नहीं रहती, नहीं रहती का ज्ञान है उसका ज्ञान नहीं है। परंतु ध्यान दे आप, थोड़ी सी कृपा करें, मेरी बात की तरफ लक्ष्य दे। ये जो अभाव का ज्ञान है ये भाव से होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि के भाव अभाव का ज्ञान, ये भाव अभाव का ज्ञान भाव से होता है, बिना भाव के अभाव से अभाव का ज्ञान होता है, अभाव से अभाव का ज्ञान नहीं होता है। जिसके आदि और अंत का ज्ञान होता है जिसको, उसका आदि और अंत नहीं है। आदि और अंत, भाव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश, आना और जाना, ये सब आने जाने रहे तो सत्ता का जो सबका भाव अभाव को जानने वाला साक्षी, उसका अभाव नहीं है। असत का आप अनुभव करो, आपकी सत में सत्य स्थिति होगी। संसार के अभाव का, अवस्थाओं के भाव अभाव का, इनके अभाव का अनुभव करो, सत्य भाव में आपकी स्थिति है, तभी अभाव का अनुभव होता है। अभाव से अभाव का अनुभव नहीं होता, अभाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं होती, भाव से ही होता है। भाव के आश्रित ही अभाव है, सत के आश्रित ही असत है। असत स्वतंत्र नहीं है, सत स्वतंत्र है। असत के बिना स्वतंत्र रह सकता है, असत सत्य के बिना रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता, सत्ता रहती है नहीं। किसी जगह भी अभाव है तो उसका सब जगह अभाव है, असत का अभाव है कहीं तो सदा ही अभाव है, सत का अभाव नहीं है तो कहीं अभाव नहीं है, सता सत सतह से है, असत है कृत्रिम है आगंतुक है। इस वास्ते दुर्गुण दुराचारों से कभी भी अपने हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं मिटा सकते। अरे ये टिकी थे सत्य आपके जीवन में, आज पर भी टिकते हैं क्या, घंटा दो घंटे भी टिकता है क्या, आज और भी कोई अवगुण टिकता है? मुझसे ऐसा टिक सकता ही नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसको, आपने सत्ता दे रखी है, क्योंकि आप सत्स्वरूप है। आप सत्ता दोगे सत्ता हो जाएगी, आप महत्ता दोगे महत्ता हो जाएगी। खुद में थोड़ी महत्ता है, थोड़ा सा भी आगे दिखता है एकदम। आपके रुपया बड़ा अच्छा है, लोभ है रुपयों का, तो लोभ के कारण से रुपये बड़े दिखते हैं। मानो जो चीज असत है वो सत दिखती है दोष के कारण। ध्यान देना, ये मार्मिक बात है। असत में सत्ता और महत्ता दोष के कारण दिखती है, और सत्ता निर्दोषता से दिखती है। काम का दोष होगा तब भोग अच्छे लगेंगे, लोभ का दोष होगा तब रुपये अच्छे लगेंगे, अभिमान होगा तब मान अच्छा लगेगा। बिना दोष के इनकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। किस दोष को स्वीकार करोगे तब इनकी सत्ता और महत्ता दिखेगी। और सत्ता है बिना दोष, सत्य है स्वाभाविक है सत्य ही। हाँ भगवान ठीक है, ये देखो कहाँ कहा जाता है, ये कहाँ कहा जाता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, कहाँ कहा जाता है? भगवान से प्रार्थना करता है कि तो भगवान के सामने करता है, तो लकड़ी की कोयले की सत्ता अग्नि के सामने है, कति ठहरेगी? पापी कसाई के सामने कोई कहता है पापो हम पाप कर्मा, चोर डाकू उसके सामने कहता है पापो हम पाप कर्मा, तो वहां कहाँ कहता है जहाँ भस्म हो जाए? वहां कहता है तो भस्म होने के लिए कहता है कि रहने के लिए कहता है? उसका उद्देश्य पाप कर्मा को रखने का है कि नाश करने का है? तो कहा जा रहा है नाश करने के लिए। भगवान में खत्म हो जाएगा सब, आग के सामने जो घास खत्म भस्म हो जाएगा, इस वास्ते पाप हम पाप करवा हमारा आपके चरण शरण आया। तो अभाव करने के लिए कहता है, पापों का नाश करने के लिए कहता है, पाप रखने के लिए कहता है? और तो पाप का आरोप करता है अपने में, पापो हम पाप करवा हम, पापों को जानता है कि नहीं, और जानने में पाप है क्या? पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, ये जो अपने में पाप दिखता है वो सत्ता से दिखता है, बिना सत्ता दिखता है, ज्ञान दिखता है बिना ज्ञान दिखता है, और ज्ञान और सत्ता दोष ही है क्या? थोड़ा सा ख्याल करो, असत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पापो हम पाप कर्मा हम पापों का नाश करने के लिए कहता है, तो निष्पापता स्वतः है कि नहीं भीतर? तभी तो पाप दिखता है। पाप से पाप नहीं दिखते, निष्पापता से पाप दिखते हैं। असत से असत का ज्ञान नहीं, असत से असत का ज्ञान होता है। इस वास्ते पापो हम पाप कर्मा हम, मानो ये पाप मेरे आए हुए हैं, मैं पाप हो अहम अहम में पाप हो यार, पाप कर्मा हो पापात्मा पाप संभव, तो ये सबके सब आगंतुक चीज है। पापो पाप भी अगंत है, पापात्मा असंत है, पाप कर्म है, पाप कर्म करने से हुआ, पाप कर्म नहीं कर पाप कर्म कैसे हुआ? पापात्मा स्वयं अपने को पापी मना तो पाप करता है, चोर मने बिना चोरी नहीं कर सकता, तो ये पापी मान्यता है, ये मान्यता है, इसको मान्यता को मिटाना है, मिटाने का उद्देश्य है, तो मिटाने का उद्देश्य वाला बिना पाप के है उस समय में। इस वास्ते पाप दिखते हैं, हरेक को पाप नहीं दिखते, हरेक आदमी पाप थोड़ी दिखते, आपका पाप लड़ेगा किसी कहो तुम पापी हो, पापी तू तेरा बाप मैं क्यों पापी, ऐसे कहेगा, स्वीकार नहीं करता भीतर से, वो स्वीकार करता है नाश के लिए भगवान के सामने, तो ये तो नाश करने के उद्योग है, अभाव है इसका, अभाव अभाव का ही अभाव होता है, अभाव का अभाव होता है, भाव का अभाव नहीं होता। और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। तो सद्गुण सदाचार स्वतः है, दुर्गुण दुराचार कृत्रिम है। कृत्रिम टिकेगा नहीं, हरदम रहेगा नहीं। हरदम दोषी कोई रह ही नहीं सकता। किसी को भी आप बताओ, कोई हरदम दोषी रह सकता है क्या? आप विचार करो, आप बताओ, कोई निरंतर दोषी रह सकता है? आठ बार भी निर्दोष दशमते ही रहती है। कितना ही पापी, कितना ही न्याय हो, हरदम निर्दोष निर्दोष तो रहती ही नहीं, दोष पड़ा। और सत्य तत्व के जीवन में होते निर्दोषता, सत्य संबंध निर्दोष है, संबंध ब्रह्म, ब्रह्म सर्वदा निर्दोष है, समय सदा ही, उसमें दोष कभी आता ही नहीं, दोष पर रहता ही नहीं। दोषी ब्रह्म है क्या? दोष है क्या? दोष रहता ही नहीं। ये सब आगंत हुए, अरे मिट रहे हैं। अपने में आप देखो कि हरदम दोष रहता है क्या? दोष के समय भी दोष आप में नहीं है, निर्दोष के समय निर्दोषता का अनुभव है, दोष के समय निर्दोषता आपकी निरंतर रहती है, सदोष दोष आगंत होते हैं। आगमा पाइनो नित्यास्तान वृक्ष स्वभाव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। खूब विचार करो, मेहनत करो, फिर इसमें खूब शंका करो, फिर विचार करें।